spoken, the only sound we hear is body talk, body talk. The heat of fashion is such a beautiful thing. As it overflows, pleasure grows, all the dreams it can bring. Your lips and my eyes, a gentle sighs. Through expression, non-aggression, we have become one. Body talk, body talk. Sensuele nummers uit de jaren 80. Jawel, een mooie van Imagination en Body Talk. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent en dat je mijn gezelschap houdt. Want het wordt een mooie uitzending. Want er zitten een paar prachtige onderwerpen in, maar we hebben ook een hele bijzondere muziekkeuze vanavond. Dus blijf lekker luisteren. In de show, behalve dus die lekkere muziek, een gesprek over Stichting New Shoes. Stichting New Shoes maakt het voor dakken thuislozen mogelijk om in winkels van de ANWB nieuwe schoenen te kiezen. Mooi doel is dat. Ja. Verder een onderwerp over water. Meer drinkwater produceren is niet duurzaam. Dat wordt verteld door de watermaatschappijen natuurlijk. En Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over noodwoningen in Ridderkerk. En is hij daar blij mee? Mwah, niet zo. Hoe het zit hoor je zo meteen. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Too long. You can make me do anything you want me to do. And I'll even say anything you want me to say. Buy anything you want me to buy you. If you just stay and make love to me. If you just make me say, oh baby, oh baby. Suck it to me, baby. Oh, dit is de late avond. Kan het zwoeler dan dit? Nou, eigenlijk niet, hè? Je hoorde toch wel mooi Chris Isaak hier bij de late avond. En Can't Do A Thing To Stop Me, ja. En Ike Tina Turner toen het nog goed was tussen hen. Althans, dat neem ik aan. Uit de jaren 60. I've Been Loving You Too Long. Tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de stichting New Shoes. En dat doe ik met Jasper van Schie. En die is in de studio. Jasper, welkom. Dankjewel. Ja. Wat is de stichting New Shoes? Heeft met schoenen te maken, denk ik. Absoluut. Ja. Maar waarom dan in het Engels? Er is een nummer van Paolo Nutini. Mm-hmm. En dat heet ook New Shoes. En het onderwerp van dat nummer is... hij heeft dat geschreven Met het idee, wat we nou als je je problemen kon oplossen zo makkelijk als het kopen van nieuwe schoenen. Mm-hmm. Nou ja, dat raakt de doel van de stichting zeker. Ja. Ja. Alleen dan eigenlijk omgedraaid, want er is een hele grote groep mensen voor wie het kopen van nieuwe schoenen niet vanzelfsprekend is. En daar is de stichting voor. Absoluut, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Want wat doet de stichting dan precies? Je gaf het al een beetje aan, maar nou, wij, even verder. Ons doel is om dak- en thuisloze mensen te voorzien van nieuwe schoenen tijdens een volwaardige winkelbeleving. Waarbij zij dus welkom zijn in de winkel. Wat niet altijd vanzelfsprekend is. Nee. Dat ze nieuwe schoenen krijgen. Wat voor hen ook heel belangrijk is. Want ze brengen veel tijd buiten door. Lopen heel veel. En slijten schoenen als geen ander. En ze hebben keuze. En dat is eigenlijk ook nooit het geval. Want ze lopen altijd in de schoenen van een ander. En dan zeg ik, ik heb maat 42. En ze zeggen, nou, dit is het dan. Ja, daar doe je het mee. Ja. En daar ben je dan vaak ook blij mee. Maar nieuw en keuze. Ja, dat komt eigenlijk nooit aan bod. Nou doe je dat in Delft. Maar die stichting moet dan wel geld krijgen ergens vandaan, denk absoluut, ik. Absoluut, ja. Dat komt uit donaties. Mm-hmm. En die donaties komen van particulieren. Van mijn tante, van mijn neef, van mijn buurman. ook uit MKB. Ook een buurman. Mm-hmm. Maar ook andere bedrijven die daaraan aan meewerken. En ook wel wat grote organisaties, stichtingen. Bijvoorbeeld hier in deze omgeving is dat Fonds DBL. Het Vijand Fonds heeft ook gedoneerd, Rabobank. Dus Fonds 1818. Ja. Dus uit alle hoeken proberen we geld bij elkaar te halen om onze doel te realiseren. En kom je die mensen die dan dakloos zijn wel tegen? Ja, je komt ze wel tegen op plekken waar ze zitten of waar ze met elkaar functioneren, mm-hmm. zeg maar. Maar kan je ze allemaal vinden? Nou, allemaal niet. Ze zijn in Nederland volgens het CBS in 2023 waren er meer dan 30.000 daklozen. Mm-hmm. Die kunnen we met de stichting ook niet allemaal voorzien van schoenen. Daar zijn we nog niet groot genoeg voor. Zou wel mooi zijn als dat lukt. Maar om ze allemaal te vinden is de vraag. Ik denk ook dat er eigenlijk nog wel meer zijn dan dat aantal. Maar we werken wel in elke stad. We doen 8 steden. In elke stad werken we samen met een stichting of organisatie die zich inzet voor deze doelgroep. En dat kan een noodopvang zijn of begeleiding. En zij maken het contact met onze doelgroep. Ja, ja, het is dus meer dan alleen schoenen. Wat betreft die andere organisaties die er ook mee bezig zijn. Ja, zeker. We proberen ook iets van een hapje en iets warms. Dus een koffie of een soep aan te bieden. Ook omdat ze kunnen niet met z'n allen tegelijk de winkel in. Dus ze worden wel bij de winkel verwacht. Dus er moeten buiten ook wat gewacht worden. Nou, en dan is het gewoon prettig als daar ook wat vrijwilligers en begeleiders zijn om een praatje te maken. En een kopje koffie helpt natuurlijk altijd. Want nodig je dan een hele groep uit om daar naar de winkel te komen? Ja, we hebben budget voor 80 tot 100 mensen per stad. En dan zijn we een beetje afhankelijk van de ligging van het filiaal voor de schoenen. En dan ook waar de stichting waar we mee samenwerken. In sommige steden zijn er zelfs meerdere stichtingen. Omdat die afstand niet te groot moet. Deze doelgroep is niet heel erg van het plannen. En gaat ook niet van de ene kant van de stad naar de andere kant de stad reizen. Zeker niet bij slecht weer. Maar heb je dan meerdere winkels? Of is het één winkel waar ze dan terecht kunnen? Nee, we werken nu samen met de ANWB. Okay. Die hebben landelijk volgens mij meer dan 70 vestigingen. Dus we hebben dan wel gekeken naar de steden waar we samenwerken. Waar er dan een stichting is waar we mee kunnen samenwerken. En waar er ook een filiaal is van de ANWB. Om de mensen daar van schoenen te voorzien. Die ANWB, geeft die schoenen dan weg en betaalden jullie die? Nou, wij betalen ze. Zij geven ze niet weg. We maken wel gebruik van schoenen uit de overvoorraad. Okay. Waardoor we ze voor een gereduceerde prijs kunnen kopen. En de ANWB doneert een nieuw paar sokken. Ja, geef even de website van de stichting. Dat is misschien handig. Dan ja, www.stichtingnewshoes.nl. .nl. En New Shoes is dan NEWSHOES. Ja, in het Engels. Daar kunt u meer informatie vinden. U kunt daar ook doneren. Precies. En als ik nog één tip mag geven, want veel mensen vragen aan mij, wat zou ik kunnen doen? Je kan beginnen met, als je een dak- of thuisloze tegenkomt, om ze gewoon gedag te zeggen of even te vragen hoe het gaat. Jasper van Schie, voorzitter van de stichting New Shoes. En we weten nu wat dat allemaal betekent en wat het inhoudt. Veel succes met het mooie werk wat je doet. Girl in information with her eyes on half the name.

lieve mensen. Weet u wat ze in Ridderkerk van plan zijn? Daar komt misschien een heel wijkje noodwoningen om de bewoners van deze gemeente die op zoek zijn naar een huis een beetje meer kans te geven. De drijvende kracht hierachter is Kees van der Duin Schouten namens de SGP, wethouder in het college. Dat is goed nieuws voor alle stelletjes in Ridderkerk die nu niet bij elkaar kunnen kruipen omdat ze op een ellenlange wachtlijst van jaren staan. In Vlaardingen is al zo'n wijk, maar die werd gebouwd voor Oekraïners. Per 1 januari 2026 moeten die uit hun huizen, want er komt een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wat er daarna met de woningen gebeurt, is nog niet duidelijk. Is het op grote schaal bouwen van tijdelijke woonruimte een goed idee? Het AD liet een aantal ridderkerkers aan het woord en die blijken in meerderheid een voorstander van het plan. Toch klinkt er ook kritiek. Zo zouden de noodwoningen snel verkrotten, vooral omdat ze verhuurd zullen worden en niet verkocht. Huurders ontwikkelen volgens sommige ridderkerkers geen binding met de buurt. Het kan ze allemaal niet veel schelen en ze laten de boel verslonzen. Dat laatste lijkt me een stevig en onverdiend en eigenlijk ook wel schandalig vooroordeel. De meeste complexen met huurwoningen zien er net zo aangeveegd uit als straten met koophuizen. Dat is gewoon een waarneembaar feit. Het element verkrotting verdient wel een nadere beschouwing. Is het waar dat die houten huisjes na een paar jaar al in verval raken, dat de wind er dan dwars doorheen waait? De feiten, of liever gezegd de geschiedenis, de feiten leren ons anders. Noodgebouwen werden er al in de vorige eeuw uitgebreid neergezet en die bleken veel duurzamer dan iedereen dacht. Zo was het Witte Dorp bij de Merwehaven in Rotterdam, een schepping van de beroemde architect Dudok, hoogstens voor een jaar of 10 bedoeld. Maar vervanging vond uiteindelijk pas na meer dan een halve eeuw plaats en met de kennis van nu hadden de oorspronkelijke huisjes best gerenoveerd kunnen worden. De Wielenwaal, ook zo'n wijk, maar dan in Rotterdam-Zuid, is na veel actie van de bewoners toch aan de slopershamer prijsgegeven. Die wijk stond er ook al decennia en de trouwe Wielenwalers wilden er niet vertrekken. Direct na de oorlog kocht Nederland in Finland houten noodscholen die er voor een gedeelte nog staan. Datzelfde geldt voor de noodwoningen uit Scandinavië die direct na de watersnood van 1953 werden geleverd om de getroffen bevolking op de eilanden snel weer een dak boven het hoofd te geven. Noodwoningen zijn dus best heel erg duurzaam. Waarom zou dat niet gelden voor wat er tegenwoordig op dit gebied wordt aangeboden? Daarom verdient de Ridderkerkse wethouder van der Duin Schouten ons aller bewondering. Hij bewijst bovendien dat je van de SGP veel meer mag verwachten dan alleen het hameren op Gods woord als richtsnoer voor het bestuur van Nederland en het sluiten van zwembaden op zondag. Dat mag tussendoor ook wel eens gezegd worden. In al onze dorpen en steden hunkeren volwassen kinderen naar eigen woonruimte en hun ouders hunkeren al net zo hard naar de dag dat ze eindelijk eens uit kunnen vliegen. De gemeentebesturen in onze streek zouden massaal wijkjes moeten bouwen met noodwoningen. Het alternatief is namelijk niks en nada en het gelul waar je volgens de legendarische Amsterdamse wethouder van een halve eeuw terug, Jan Schever, niet in kunt wonen. Hij zei in het echt, geouw hoer, maar gelul klinkt nu eenmaal beter. Er zijn aan de andere kant altijd omwonenden in koophuizen die bezwaar maken tegen een houten straat in hun buurt. Die wens ik langdurige, permanente en niet te repareren lekkage toe, want dat hebben zulke egoïsten verdiend. En nog iets, uit hun radio komt alleen nog maar van Wilma, Heintje, bouw ein Schloss für mich. Mein Herzchen schlägt für dich.

zon komt, tot de zon me achterhaalt. Lopen tot de zon komt, tot die straalt. Wat een prachtig nummer van Akda en de Munnik hier in de show. Lopen tot de zon komt. Nou, dat is een mooie opgave voor deze nacht. En een vreselijk lied vind ik persoonlijk van Wilma en Heintje. Ja, dat was straf voor klagende en bezwaarmakende mensen in Ridderkerk. Over een paar minuten gaan we praten met Nick Post namens Hydra Loop Systems. Herman de Bruin gaat praten over drinkwater. Meer drinkwater produceren, is dat wel duurzaam? Waarschijnlijk niet. Je hoort straks waarom. Maar eerst Level 42 met een van hun allermooiste. Take a look. Smile on my face. Does it look so out of place? Meer drinkwater produceren is niet duurzaam. En daar ga ik over praten met Nick Post. Welkom, Nick. Dankjewel. Je bent van Hydraloop Systems. Ja. Dat klopt, hè? En dat heeft alles met water te maken. Maar nou begreep ik dat er meer water gewonnen moet worden. Maar jullie zeggen het tegenovergestelde. Klopt. Water winnen om een probleem op te lossen is niet altijd duurzaam zoals ik gesteld heb. Het feit dat er een tekort is aan drinkwater is omdat heel veel partijen aan dezelfde bron lopen te lurken. Zowel drinkwaterbedrijven als industrie als landbouw. En die pompen allemaal grondwater op voor hun doeleinden. En omdat de economie nog steeds stijgt, de bevolkingsgroei is nog steeds gaande, is er meer drinkwater nodig in de toekomst. En de drinkwaterbedrijven roepen al een aantal jaar dat er tekorten ontstaan. En dat gaat maar door. En is nu het voornemen van de minister om meer te gaan winnen. Waarbij wij beargumenteren dat het misschien beter is om te gaan besparen en eventueel her te gebruiken van het goede drinkwater voor bijvoorbeeld het doorspoelen van je wc. Ja, dat zou met ander water kunnen. Dat zou met eigenlijk hetzelfde water kunnen wat je krijgt, het drinkwater, maar dan wat je al een keer gebruikt hebt. Dus bijvoorbeeld het douchewater, dat is licht vervuild door het douchen, kun je met relatief eenvoudige technieken kun je dat opvangen, reinigen en goed genoeg en veilig genoeg ook gecertificeerd en al gebruiken voor het doorspoelen van je closet, zodat je dat niet met ultra gezuiverd schoon drinkwater doet wat wij hier hebben. Maar daar heb je dan een hele nieuwe infrastructuur voor nodig, toch? Klopt. En daarom is het ook goed om dat te doen in de nieuwbouwfase. Ook dat is vanwege de nieuwbouwopgave die er natuurlijk al jaren ligt, maar die ook nu versneld is aangekondigd. Voor ons staat, is dat goed om gelijk mee te nemen. In bestaande bouw is het soms lastig om in te passen, maar in de nieuwbouw is het vrij eenvoudig en kosteneffectief om een inderdaad infrastructuur binnen de huizen, want het is allemaal binnen de huizen, aan te leggen en dan kun je je water twee keer gebruiken. En is dat beleid ook bij de regering en bij de mensen die aan de knoppen zitten doorgedrongen? Nee, dat is lastig. Het is sowieso is de kennis over drinkwater en afvalwater bij de overheden beperkt. En wat is Hydraloop Systems voor organisatie dan? Wij maken een systeem waarbij wij in de woning grijswater is de naam van licht vervuild afvalwater, dus drinkwater waarmee je gedoucht hebt, opvangen en dan reinigen zonder gebruik van filters. En dat kunnen wij gebruiken of aanbieden voor doorspoelen van de wc of gebruik in de wasmachine. Ja, maar dat kan niet in bestaande huizen, zei je net. Het kan in bestaande huizen. Het probleem alleen in Nederland is dat wij al onze leidingen instorten in het beton. En je zult een doucheafvoer moeten leiden naar de machine. En vaak is die gecombineerd met bijvoorbeeld een wc-afvoer. En als er fecaliën in zitten, dus menselijke uitwerpselen, dan is dat te sterk vervuild om met relatief eenvoudige technieken te filteren om weer te gebruiken om je wc door te spoelen. Ja. Het klinkt, als je het zo vertelt, alsof er weinig kan gebeuren. In de nieuwbouw kan er heel veel. Ja, in de nieuwbouw, maar in de bestaande bouw wordt dat lastiger. In Nederland is dat een lastig punt, omdat het ingestort is in de woning. Ja, ja. Toch maar bezuinigen dan? Op drinkwater? Zeker bezuinigen. Ja. Geven jullie daar tips voor, hoe dat het beste kan? Nee, ik weet de brancheorganisatie Techniek Nederland, die geeft daar veel tips voor. Wij focussen ons op het hergebruik van drinkwater. Dan moeten mensen daar maar even kijken als ze die tips willen tot zich nemen. Maar jullie hebben vast ook wel iets op een sociale media staan waar mensen meer informatie kunnen krijgen over dit onderwerp. Klopt, wij hebben een pas vernieuwde website, hydraloop.com. Dat is H-Grieks-I-D-R-A en dan loop, L-O-O-P.com. En daar kunnen mensen allerlei informatie vinden over het hergebruiken van grijswater. Ja, en dan gewoon water verminderen, dat is ook een goed idee. Maar dat er nieuwe huizen moeten worden gebouwd waarin de waterloop anders is, dat is in ieder geval duidelijk geworden door Nick Post. Namens Hydraloop Systems was hij in de uitzending. Dank voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.